राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह, चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। फिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। सफर में ऐसे भी मोड़ है आते हो, जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज छूट न जा। संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो छूट भी जाए,